Krzysztof Zyblewski. Ślązacy chcą być piątą mniejszością etniczną w Polsce. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie, który przygotowali. Kolejna niespokojna noc w Hamburgu. Kurdowie znów starli się z salafitami popierającymi dżihadystów. Na tajnej liście 210 kandydatów, w tym kilku Polaków, za 2 godziny ogłoszenie literackiego Nobla. Na początek jednak Toruń i tragiczny pożar. Zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne, w tym 2 strażaków. Ogień wybuchł w nocy w jednym z mieszkań budynku przy ulicy Chłopickiego 12. W akcji gaśniczej brało udział 33 strażaków. Trzeba było ewakuować 51 osób. Ofiary to 32-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Do mieszkań zastępczych trafiły 33 osoby, w tym 16 dzieci. Pozostali zamieszkali u swoich rodzin. Nie udało się z narodowością, dlatego Ślązacy teraz próbują zostać mniejszością etniczną. Przygotowali obywatelski projekt zmian w ustawie i dziś zajmie się nim Sejm. Inicjatorzy projektu to kilkanaście organizacji śląskich. Ich projekt zakłada dopisanie do listy 4 mniejszości etnicznych w naszym kraju: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej, 5. śląskiej. Łukasz Kałuża. Ponad 140 tysięcy podpisów zebrano pod inicjatywą zmiany ustawy uznającej Ślązaków za mniejszość etniczną. Akcja trwała kilka miesięcy. Mieszkańcy regionu chcą uznania ich gwary, bo boją się, że niedługo zaniknie. Gadamy i mówimy. My to jednak zostawiamy. Nie się uczą, bo to się zawsze w życiu przyda. Kukastli, nie kukastli. Kukastlani. Hasiuk. Hasiuk. Moje pokolenie, czyli 60-latków, to my jeszcze, powiedzmy, umiemy go dać. Czysto polski, trąco się do tego i ciężko, chociaż no akcent jest. W każdym regionie powinien być dodatkowy język. Na razie nie wiadomo jednak, jakie będą losy projektu ustawy. Będzie to głównie zależeć od posłów Platformy Obywatelskiej. Organizacje śląskie chcą, aby więcej pieniędzy przeznaczono na edukację regionalną czy kulturę i naukę języka śląskiego w szkołach. Podczas spisu powszechnego w 2011 roku na pytanie o narodowość aż 418 tysięcy osób wpisało śląską. To była kolejna niespokojna noc na ulicach niemieckiego Hamburga. Mieszkający tam Kurdowie znów głośno protestowali przeciwko atakom dżihadystów z Państwa Islamskiego na kurdyjskie enklawy w Syrii. Doszło do przepychanek z policją. Po zakończeniu pokojowej demonstracji, w której brało udział około 1300 osób, mniejsze grupy Kurdów starły się z radykalnymi salafitami, którzy sympatyzują z Państwem Islamskim. W powietrze poleciały kamienie i butelki. Jedna osoba została ranna. Niemiecka policja rozdzieliła zwaśnione strony. Dzień wcześniej, w nocy z wtorku na środę, w tym samym miejscu doszło do poważnych starć Kurdów i salafitów. W ulicznych walkach zostało rannych 14 osób. Niemiecka policja i politycy są coraz bardziej zaniepokojeni faktem, że wojna z Państwem Islamskim w Syrii i Iraku coraz bardziej polaryzuje żyjących w Niemczech imigrantów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Za 2 godziny poznamy laureata najbardziej prestiżowego wyróżnienia literackiego na świecie, Nagrody Nobla. W tym roku na tajnej liście Szwedzkiej Akademii znalazły się nazwiska 210 nominowanych. Wśród pisarzy typowanych do nagrody jest kilku Polaków: Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk i Tadeusz Konwicki. Na ogłoszenie noblist z niecierpliwością czeka minister kultury Małgorzata Omilanowska. Każda nagroda dla polskiego twórcy jest uskrzydlająca dla wszystkich. Nobel dla polskiej literatury zawsze przynosiłby nam wielką radość. W ostatnich latach nazwiska polskich poetów bardzo mocno zaistniały w świadomości całego świata i mam nadzieję, że Zagajewski na tę nagrodę ma szansę. Jeżeli nie w tym roku, to w najbliższej przyszłości. Mocno za niego trzymam kciuki. Wśród najczęściej wymienianych pisarzy, którzy w tym roku mogą otrzymać Nobla, są białoruska reportażystka Swietłana Aleksiejewicz, Japończyk Haruki Murakami i kenijski pisarz Gugi Wationgo. Największe polskie miasta zwolniły, a przyczyną prowokacyjnych korków są w dużej mierze studenci. Już co piąty z nich codziennie jeździ na zajęcia samochodem. Tak wynika z najnowszych badań firmy Navi Expert, która analizowała natężenie ruchu. Najdłużej w korkach stoją mieszkańcy Poznania. Tam podróż od początku października wydłużyła się aż o 25%. O 10% wolniej jedziemy w Warszawie, Gdańsku czy we Wrocławiu. Jak pamiętam życie studenckie, to naprawdę rzadko kto jeździł samochodem. Nasi studenci są coraz bardziej zmotoryzowani, coraz bardziej mobilni. Anna Szajerska z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Są to zarówno słuchacze studiów podyplomowych, jak i studenci dzienni, zaoczni. Akurat jak jadę komunikacją miejską na 11, jak nie ma korków, to samochodem jadę 15 minut, a komunikacją 50 minut. Widzimy, że studentów zmotoryzowanych jest coraz więcej. Marcin Poznań ze Szkoły Głównej Handlowej. Choćby po tym, że parking przed budynkiem

que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. To Zaz zaśpiewała, że Paryż zawsze będzie Paryżem i w ten sposób zapowiada swoją trzecią płytę. Słuchają Państwo programu trzeciego o prawie 16 minut po 11. A nuż widelec. W studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz głupawkę? Przez chwilę się zawahałam przedstawiając cię, bo miałam odruch, żeby powiedzieć Katarzyna Borowiecka, więc tak myślę, że to można nazwać głupawką. Tak, ta godzina do południa między 11 a 12 jest dość wyjątkowa. To ja mam pytanie, nie wiem jak przy twojej głupawce zareagujesz na nie. Lubisz Burczenie brzucha, tak. Lubisz makrele? Ja wszystkie ryby wielbię. A, to cudnie. Makrela jest taką specyficzną rybą, którą zazwyczaj znamy jako wędzoną, bo wędzenie makreli to jest taki sposób na to, żeby ta ryba zachowała dłużej świeżość i była dłużej przydatna do spożycia. Makrela to bardzo smaczna, no ale dość tłusta ryba. Właśnie dużej zawartości tłuszczu zawdzięcza swój smak, ale ta duża zawartość tłuszczu powoduje również to, że ona szybko traci świeżość. Ja mam w zamrażalniku 4 piękne filety z makreli i mam zamiar w weekend zabrać się za nie. No ale jeżeli Państwu jakimś cudem uda się dostać piękny, złowiony nie później niż 2 dni temu filet z makreli, to mam dla Państwa najlepszą propozycję. Nie wędzona, nie smażona, tylko delikatnie zamarynowana. Praktycznie surowa makrela. Marynata jest taka. Szklanka wody, 3 łyżki octu jabłkowego, łyżka soli, 2 łyżki cukru, 3 goździki, 2 liście laurowe i 1 szalotka drobno pokrojona. Całość zagotowujemy i studzimy. A co dalej robimy z makrelą? O tym Rafał Chryczaniuk, szef kuchni restauracji Tamka 43. Makrele wkładamy do marynaty na 15 minut przed podaniem i jedyny trik przy tym sposobie przygotowania makreli jest taki, że jeżeli dysponujemy małym palnikiem do opalania crème brûlée, należy po zamarynowaniu ryby opalić jej skórę, wtedy będzie delikatna. Jeżeli nie mamy takiego palnika, należy zdjąć skórę, gdyż będzie nieprzyjemna w jedzeniu. Do przygotowania tej potrawy potrzebujemy pire z kolendry. Należy przygotować 1 pęczek kolendry, 2 łyżki stołowe cukru, 6 łyżek stołowych octu jabłkowego i 1 cebulę. Cebulę pokroić bardzo drobną kostkę, przełożyć do rondelka, zalać octem jabłkowym i cukrem. Dusić pod przykryciem do miękkości, co zajmie troszeczkę czasu z racji tego, że gotujemy w occie. Całość po ugotowaniu i gdy cebula miękka jest, studzimy i miksujemy na gładką masę z kolendrą. Należy pamiętać, żeby cebula była zimna wręcz, wtedy kolendra zachowa jak najdłużej smak i kolor. A także będziemy potrzebowali brukselkę. Brukselkę należy obrać z listków zewnętrznych i zachować te listki. Czyli co, oddzielamy wszystkie listki brukselkowe? Oddzielamy cierpliwie wszystkie listki jeden po drugim i zachowujemy tylko te najbardziej zielone i najładniej wyglądające. I później przygotowujemy je bardzo szybciutko, obgotowując w osolnej wodzie z masłem. Inne podejście do przygotowania brukselki. Uzupełnieniem całego dania jest moja autorska wersja sosu, który jest odzwierciedleniem piątego smaku, umami, który przygotowuję z nieosolonego bulionu z kurczaka, 1 łyżki stołowej keczupu, 1 łyżki stołowej miodu sosnowego, 1 łyżeczki do herbaty sosu rybnego, 1 łyżeczki octu jabłkowego i 3 łyżek sosu sojowego ciemnego. I całość dania wykańczamy gruszką. Pokrojoną w cienkie plasterki doskonale uzupełnia wszystkie składniki, odświeża i na pewno Państwo będą zadowoleni. Ta gruszka już mnie dobiła. Reasumując, na talerzu mamy filet z makreli, delikatnie zamarynowany w takiej marynacie z octu jabłkowego z szalotką, pióre z kolendry, blanszowane w osolonej wodzie z masłem listki brukselki. To suplement do wczorajszej mojej rozmowy o Brukselce. No i plastry gruszki oraz żel sos umami, który delikatnie zdobi talerz. Aż się boję zapytać, co to jest umami. To nie bój się. To piąty smak. To jest taki smak odkryty w latach 40. Tak naprawdę jest wypadową tych naszych czterech oswojonych już smaków, czyli słonego, słodkiego, kwaśnego i gorzkiego. Umami tak naprawdę to naturalny glutaminian sodu, czyli coś, co podkreśla i wzmacnia smak dania. I makrela ma bardzo dużo umami. No umami jest gdzieś tam powiązany z tłuszczem, bo wiadomo, że tłuszcz, czy oliwa, czy masło podbija smak, wydobywa smak, bo pozwala naszym kubkom smakowym ten smak właśnie odkryć, rozpoznać. Jeżeli Państwo nie zdążyli zanotować przepisu na umami, na sos umami i na marynowaną makrelę, proszę tego przepisu szukać na naszej stronie. A wczoraj prosiłam Państwa o pomysły na brukselkę. Dwa wybrane już niedługo na stronie Trójki Anusz Widelec pojawią się, mam nadzieję. Ale bardzo ciekawy mail przysłał pan Wiesław. Podpowiedział mi brukselkę małosolną, czyli robioną tak jak nasze ogórki. To podobno pomysł z kuchni wietnamskiej. Chyba trzeba spróbować. W sumie przecież kapustę też kisimy, a brukselka to kapusta. No wszystko by się zgadzało. Jestem głodna. Katarzyna Pruchnicka. Do widzenia. Do widzenia. Child of days in a shimmering haze, give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush, give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town, give us a kiss. One little sip, sip, sip, before you slip, slip, slip away. your sister's shoes and your blue jeans. I give us a kiss. One little sip, sip, sip. Wcześniej Beef, o poniedziałku w czwartek, a teraz Nick Cave and the Bad Seeds, Give Us a Kiss, taki tytuł nosi ten utwór, a Nick Cave wkrótce na ekranach kin w filmie 20 tysięcy dni na ziemi, premiera 31 października. Słuchają Państwo Trójki. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 28 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański, dzień dobry. Witam ciepło, dzień dobry. Jak być może Państwo pamiętają, 1 września miała miejsce premiera płyty z remiksami Andersa Trentmellera powstałymi na bazie albumu Lost, wydanego rok wcześniej. Lost Reworks, tak zatytułowano ów zremiksowany suplement, który w pewien sposób rzuca nowe światło na sztukę remiksowania, bowiem autor pierwotnego nagrania sam zmienia swój utwór, tworząc zupełnie nową kompozycję. Hi, this is Trentmellera and you are listening to Troika. Na winylowej wersji płyty Lost Reworks, a taką właśnie dysponujemy, znalazły się także reinterpretacje innych muzyków, które zresztą były wykonywane minionej soboty podczas festiwalu Freeform. Wtedy też, na 3 godziny przed koncertem, przeprowadziliśmy z Andersem wywiad, w którym oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o najnowszą płytę. The idea for this album actually started when this Swedish singer Jenny Wilson, she asked. Pomysł na ten album pojawił się, kiedy szwedzka wokalistka Jenny Wilson zapytała, czy mogłaby wykorzystać jeden z moich utworów. Byłem zaszczycony, bo jestem jej fanem, zarówno muzyki, jak i jej brzmienia. Wykorzystała utwór Candy Chan i wyszło to bardzo dobrze. Wtedy pomyślałem, że fajnie byłoby usłyszeć inne moje utwory w wykonaniu artystów, których podziwiam, i w sumie doszedłem również do wniosku, że sam też mogę zremiksować swoje kompozycje. To jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o sam proces twórczy, bo jeśli masz do czynienia z utworem, który jest wystarczająco mocny, a mam nadzieję, że moje takie są, to można z niego naprawdę dużo wyciągnąć i osiągnąć przeróżne efekty w wielu wersjach. W tej chwili minął rok od wydania tego albumu i przez ten czas bardzo dużo się wydarzyło z utworami na nim zawartymi. One year since the album came out that is so far away from my mind that I could actually look at it in a new way. Zeszłotygodniowy koncert Andersa Trentmellera w Soho Factory pokazał, że ten duński producent cały czas reinterpretuje i zmienia swoją muzykę, często wydłużając swoje utwory o wiele minut. Tym samym okazuje się, że muzyka elektroniczna, podobnie jak jazzowa, podlega swoistej improwizacji. Jak zatem Anders Trentmeller podchodzi do swojej twórczości? Co myśli o kulturze płyty winylowej, na której zresztą wydał każdy ze swoich albumów? Wreszcie, czym jest dla niego wizualizowanie muzyki? O tym wszystkim Duńczyk opowie w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Nasz wspólny czas rozpocznie się kilka minut po północy, to będzie już zatem w niedzielę. I do godziny drugiej w audycję wypełnią no zarówno przemyślenia Andersa Trentmellera o swojej twórczości, jak i oczywiście jego muzyka. Nie zabraknie także najnowszych remiksów naszego bohatera zebranych na płycie Lost Reworks. Trent Miller z remiksami, ten akurat remiks utworu Commandant, a więcej remiksów Trenta Millera i więcej jego słów w dużym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę zapraszam w imieniu Michała Margańskiego. Tymczasem w studiu kolejny gość redakcyjny, Barbara Marcinik. Dzień dobry. Dzień dobry, czuję się jak u siebie w domu. Bo to dzisiaj poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla. Muszę powiedzieć, że troszkę chyba jestem już tym zmęczona, bo to 20 rok właśnie mija, od kiedy zaczęłam zajmować się Noblem. Zmęczona dlatego, że wszystkie te spekulacje, które pojawiają się przed, nie są oparte na, że tak powiem, liście nominowanych, tylko na liście, czy listach, bo są one liczne, bukmacherów. Więc to są tylko zakłady. Niczego nie da się przewidzieć właściwie przecież. No, znaczy, no, udawało się w ciągu ostatnich lat, że tak powiem, wstrzelić. To znaczy, że w jakimś punkcie lista bukmacherska pokryła się z listą nominowanych, a lista nominowanych jest tajemnicą, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali w nocy, bo chciałabym dowiedzieć się, z jakich stron mogą pochodzić przecieki. To jest bardzo interesujące i właśnie taka noc po ogłoszeniu nazwiska... Czyli to będzie audycja śledcza, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Trochę tak, bo to nie będzie audycja literacka, ponieważ analiza dzieła wymaga jednak namysłu. Nawet gdyby to był Polak, mój ulubiony poeta, eseista Adam Zagajewski, to i tak potrzebuje bardzo wielu godzin, żeby tę twórczość jakoś ogarnąć. A cóż dopiero, kiedy dowiem się, że właśnie tę nagrodę otrzymuje prawie w ogóle niewydawany w Polsce Gugi Wa Thiong'o, czyli pisarz, nie poeta, pisarz, dramaturg, pisarz, eseista kenijski, piszący w języku. No właśnie, zapytamy, jeżeli otrzyma Nobla, dowiemy się, czy rzeczywiście pisze w swoim języku, czy w języku angielskim, bo jak wiemy, nie mieszka w Kenii. Powiedziałam, jak wiemy, no sytuacja w wielu punktach świata jest tragiczna i tutaj od razu pomyślałam też o Adonisie i o Syrii i o Swietłanie Aleksijewicz, czyli o Białorusi, Ukrainie, Rosji, bo to dosyć skomplikowana biografia. W każdym razie te nazwiska, które teraz wymieniłam, nie są nazwiskami pisarzy nominowanych. Dopiero jeżeli któryś z tych autorów otrzyma dzisiaj nagrodę, wtedy stwierdzimy, że w tym właśnie punkcie te dwie listy, to znaczy te dwie grupy list się pokrywają. Ktokolwiek by dostał z tej właśnie listy, którą wymieniłam, to i tak będzie zarzut, że jest to Nobel polityczny. Nawet gdyby dostał Polak, tak sądzę. Bardzo ciekawym kandydatem, obstawianym na giełdach jest albański pisarz Ismail Kadare, z którym zresztą rozmawiał Michał Nogaś. Jak dowiedzieliśmy, był w Tiranie. Proszę, może nawet do Tirany dolecieć z Warszawy. O tyle ciekawy, że za parę dni może dowiemy się, że otrzymuje nagrodę Europy Środkowej Angelus, ponieważ jest również do tej, znaczy jest do tej nagrody nominowany na pewno, bo te nominacje są ujawniane. Tak więc tutaj kilka takich sytuacji bardzo ciekawych się pojawia. No nie mówiąc o tym, że na tych giełdach pojawia się również nazwisko Olgi Tokarczuk. No właśnie, czy nie można by zapytać Olgi, czy ona coś wie na ten temat, czy jest nominowana, czy nie. Skąd się biorą te giełdy, prawda? Właśnie? Znaczy giełdy, to stosunkowo łatwo sobie wyobrazić, no bo to są po prostu pisarze znani i czytani, no i obstawia się. Natomiast ci, którzy nominują, prawdopodobnie są obowiązani jakimś potwornym ślubem do zachowania tajemnicy przez 50 lat. No tak, nawet w serwisie informacyjnym mówiono ci, że to jest tajna lista, prawda? Więc jest to... tajna i nie znamy kandydatów, ani nie znamy nominowanych. No zobaczymy. Zazwyczaj z mojego punktu widzenia jest to niespodzianka. My dzisiaj z Anną Regulską, która program realizuje, trzymamy kciuki za Boba Dylana po raz kolejny rok. Aha. No dobrze, to za kogo ja? No, ja oczywiście za Adama Zagajewskiego, ale nie stanie się nic z mojego punktu widzenia, jeżeli tej nagrody nie otrzyma, tym bardziej, że napisał kilka nowych wierszy. O, sporo nowych wierszy, które ułożyły się w tomik, o którym będziemy niebawem rozmawiać i tak dalej. Tak więc proszę Państwa, dzisiaj w Trójce pod Księżycem, a wcześniej oczywiście w serwisach, a o godzinie pierwszej, czyli za godzinę i 21 minut będzie już wiadomo. Sekretarz Szwedzkiej Akademii wyjdzie do dziennikarzy i ogłosi światu, kogo Szwedzka Akademia wybrała. To dzisiaj jest emocjonujący dzień. Barbara Marcinik, bardzo dziękuję. Dziękuję, dzisiaj do usłyszenia. Przypomnę, Trójka pod Księżycem wokół literackiej Nagrody Nobla tegorocznej. Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las

Nigdy nie potrafił pojąć apologii zadymionych ciemnych spelun, pasji układania dytyrambów na cześć wody, zmiętych petów i mądrości rozlewanych razem z piwem. Dla mojego przyjaciela pijackie seanse to było nieszczęście, a nie źródło wielkiej prawdy o człowieku i kosmosie. M nie znosił tych klimatów i nie cierpiał mitologii szlachetnych oprychów i lumpów, pięknych, zachrypniętych pań po przejściach i smętnych twardzieli o gołębich współczujących sercach. Kiedy ktoś próbował wciągać go w zachwyty nad czarem mordowni, M wspominał o dzieciakach knajpianych herosów, barowych heroin, o rzeczywistości poniżenia, wstydu, głodu, opuszczenia i przemocy, o przeklętym losie małych porąbańców i złodziei, młodocianych ćpunów i alkoholików, zbieraczy żelastwa i flaszek i nieletnich kandydatek albo nawet praktykantek najstarszej z profesji, losie jakże często odziedziczonym przez kolejne pokolenia. Nie widział powodu, żeby klękać przed tym światem na oba kolana. Dlatego nie klękał. Chciał po prostu zjeść grochówkę ogórkową lub kapuśniak. Wiem, że mi nie uwierzycie, ale zdecydował się na restaurację. Nazywała się Bałtycka i kusiła ogłoszeniem. Tani zestaw obiadowy raz. Musiałem pozostać na dworze. W sumie, czy nie lepiej było raczyć się powietrzem, niż wędzić w piwnicach? Pobiegłem nad rzekę, przy której stał lokal. Niby miło, no niby rzeźko, lecz prześladowały mnie fantazje. No, wyobraziłem sobie, że przyjaciel kupuje mi krawat za grosze w takim sklepie. Odzież używana, dwa. Mam krawat na szyi i wchodzimy razem do Bałtycki. Kroczę godnie, na dwóch łapach, tylko no trochę wstydzę się, bo ciut za bardzo wystaje mi, no ten, no, no siuras. M nie widzi w tym problemu. No to jest kwestia urody. Zresztą jestem w grubym futrze. Elegancko, pod krawatem. W dodatku po chwili siadamy na krzesłach. Kelnerka próbuje marudzić. M jej na to, że to ważny zagraniczny gość z Kanady. I od razu składa zamówienie. Ona prosi kierownika, M do niego, że on chyba nie chce zrobić sobie wstydu. I to w skali międzynarodowej. Że pewnie szanuje odmienność. Że no nie jest nietolerancyjny i tak dalej. I te tony. No facet mięknie. Dostajemy dużo zupy. Jem ją z miski wystudzoną. M z talerza, parującą. I jest tak, jak być powinno. Potem dają mi na wynos kość wołową. Z resztką mięsa. Pytam, no i komu by to przeszkadzało? Pogryzłbym im stoły lub personel? Oddychałem chłodem tugi. M wyszedł z Bałtyckiej po 4 minutach. Od razu wiedziałem, to było za krótko, żeby zjeść 2 pełne dania. Przedstawię rzecz w skrócie. Nie spotkał szatniarza, więc wkroczył do sali w zimowym odzieniu i z plecakiem na ramieniu. Podbiegł do nim błyszczący lukrem kelner i zawołał. Zarezerwowane. Nie będziemy serwowali. Sala całkowicie wykupiona. Dziękujemy. Do widzenia. To znaczy, nie mogę tu usiąść, zamówić zestawu? Ja bym panu nawet podał, ale prezes byłby niezadowolony. Zaraz będą ważni goście, przedsiębiorcy. Słowo to wymówił z nabożeństwem. Więc musi być czysto. Rozumiem. Powiedział mój kumpel i wyszedł. Byłoby głupotą wracać, cofać się w kierunku miejsca, gdzie zeszliśmy z bezpiecznego toru. Zmierzaliśmy zatem ku północnym krańcom miasta, by tam wejść na drogę wojewódzką numer 502, bo ona, według wiedzy mojego przyjaciela, miała zetknąć się ze szlakiem żuławskiej kolejki. Biegłem truchtem, trochę z przodu, kontrolując sytuację. M szedł wolniej, osowiały. Nie zdołał się rozgrzać i tęsknił za barszczem. Pragnąłem mu pomóc. A gdy bardzo, bardzo pragniesz, to cud musi się wydarzyć. To była budowa. Wznoszono pawilon z przestrzeniami na lokale usługowe, małe sklepy i tak dalej. Przed barakiem, albo raczej kontenerem pracowniczym, stał dostawczy Żuk A07 z ogromnymi termosami z obiadem dla ludzi w kufajkach i kaskach. Z garów pięknie parowało. Robotnicy odbierali swoje porcje. Stanąłem opodal. Przyjąłem postawę. Panowie, jest sprawa. Po chwili rzuciłem 3 słowa, te same, które zakomunikowałem ciałem. Jeden z panów, szczupły i wysoki, w żółtym kasku, najwyraźniej brygadzista, zaczął popatrywać w moją stronę. Nie celował we mnie, tylko patrzył, próbując odgadnąć, co to jest za jakiś kundel, który szczeka, jakby gadał. Wtedy doszedł do mnie M i mruknął. Już, Wabi, idziemy. Zauważył pana w kasku i powitał go skinieniem głowy. Tamten zwrócił się do niego. Pan z plecaczkiem? W styczniu na Mierzeje? Nie, ja dużo, dużo dalej. Do kogoś bliskiego? No właśnie. Na piechotę i bez kasy? M uśmiechnął się zakłopotany. Ja widzę, pies głodny. Zauważył człowiek w kasku. On... Zawsze. Pan by pewnie też przekąsił. Nie, dziękuję bardzo. Nie chciałbym przeszkadzać. Jedna porcja dla wędrowca! Krzyknął tamten. Pan wejdzie tam cieplej. Wskazał na blaszany barak. Było ciasno i po kawalersku, ale absolutnie pięknie. Gołe baby na żelaznych szafkach, skarpetki na klamkach. M dostał grochówkę z kiełbasą, dużo krojonego chleba, a potem leniwe pierogi z masełkiem, posypane lekko cukrem. Prawdziwe szaleństwo. M niestety znowu łzawił, więc musiał tłumaczyć, że ma takie uczulenie na jedzenie pysznych rzeczy. Dowiedział się zaraz, że to wszystko raczej się nie zdarza na innych budowach. Gdzie indziej to jeszcze człowieka okradną, oberwą mu z pensji i w ogóle. Tymczasem właściciel ich firmy uważa, że jak ciężko się pracuje, to mus zjeść coś porządnego. Super człowiek, a nie kutas. Brygadista bardzo prosił, żeby ten, co mówił, nie przeklinał, bo jest z nimi gość i wszyscy jedzą. No to ten, co mówił, rzucił sorry. M musiał powiedzieć, skąd i dokąd tak zasuwa z żółtym psem z plecakiem zimą. Gdy wyjaśnił, że do Szwecji, do chorej znajomej, to dostał dokładkę. Nikt się nie śmiał i nie dziwił. Śmiali się dopiero wtedy, jak znaleźli dla mnie nocnik. No bo nie mieli żadnej miski. Nocnik był, zapewniam, czysty, elegancki, przedwojenny i od lat nieużywany. Dali mi w nim tę grochówkę. Niby resztki, ale prawie pękłem. Tak to wciąłem. Tak. No, zjadłem z nocnego naczynia i nie spadła mi korona ze łba. Pies dokładnie wie, czy człowiek robi sobie z niego niecne kpiny, czy podchodzi do zwierzaka z sercem. Nawet jeśli to jest serce w nocniku. Naczynie znaleźli jesienią w wykopie, a z nim inne rzeczy z dawnych czasów. Kilka kufli, trochę sztućców, dokumenty. Taka ziemia. Jeden dodał, że niemiecka i Niemiec tu wróci. Hem się zdziwił i przypomniał, że to miasto należało kiedyś do rodziny króla Jana. A którego? Sobieskiego. Nie słyszeli o tej sprawie. Powiedzieli, że cholernie szkoda, że tak mało wiedzą o tym wszystkim, co się działo przed wiekami. Bo jakby wiedzieli, no to chyba czuliby się lepiej, tak bardziej u siebie. Jest jeszcze 100 dalszych istotnych powodów, pomyślał mój kumpel, dla których ci ludzie mają prawo do spokoju w swoim domu. M by chętnie je wymienił, ale nie chciał się wymądrzać. Przed odejściem spytał szeptem, ile ma zapłacić za posiłek. Brygadzista odrzekł, żeby puknął się najlepiej w głowę. Po prostu na zdrowie. Uścisnęli sobie dłonie. Nigdy później go nie spotkaliśmy. Ani jego, ani jego ludzi. Ale zawsze było dla nas jasne, że istnieją. Są w rzeczywistościach równoległych. Nie zawiódł nas instynkt, wyczucie kierunku, którym M zadziwiał nawet mistrzów. Kończyło się miasto, zbliżaliśmy się do szosy wojewódzkiej biegnącej do Stegny. Zanim jednak znaleźliśmy się na owej drodze, przyplątał się do nas listonosz. Trzymać psa, bo mnie ugryzie! Zawołał nieładnie. Naprawdę, nie musiał tak wrzeszczeć. Nie poluje na funkcjonariuszy. M machnął, podbiegłem. Objął mnie za kark i rzucił. On pana nie dotknie, pan idzie. Ale tamten się zatrzymał. Weźmie pan ten list? Zapytał, podając kopertę ze znaczkiem i stemplem. To do mnie? To list bez adresu, od czasu do czasu nadchodzą podobne. Doręczam je ludziom, którzy, ja mam wyrobione oko, mogą być adresatami. Mogą. Niech pan się nie boi, nic urzędu ani sądu. Naprawdę? Naprawdę! To wezmę, dziękuję. M przyjął przesyłkę. Od razu otworzył kopertę. W środku znalazł krótkie pismo. Brzmiało tak. Szanowny panie, przekazuję kilka słów, pozdrawiam. Bogaci i biedni. Bogaci nie płacą, płacą za to biedni zawsze, chyba że doświadczą cudu. Bogaci się dziwią, że coś może im się nie należeć. Biedni wolą się upewnić, czy uregulowali wszystko co do grosza. Wizyta bogatych to zaszczyt. Biedni bardzo przepraszają, że robią nam kłopot. Bogaci podają nam dłonie do złożenia na nich pocałunku. A biedni ściskają nam rękę, dziękują, oferują, jeśli będzie trzeba, gościnę i pomoc. Do bogatych świat należy. Biedni nie są tu u siebie. Właściwie są tutaj wyłącznie przejazdem. Bogaci nie płacą. Płacą za to biedni. Chyba że spotkają w drodze tak samo ubogich. M trochę żałował, że nie ma podpisu. Wyglądało jednak na to, że list był do niego. Dogonił pana z poczty, bo ten był dyskretny i dawno już odszedł. Nie przyjmuję żadnych zwrotów! Zawołał z daleka listonosz. Ale nie o to chodzi. Wziąłby pan ode mnie kilka takich podobnych przesyłek? Może mogłyby się komuś przydać? No pan da, dostarczę. Dziękuję, szacunek. M wyciągnął kilka kartek z historiami, jakie znalazł na żuławach. listonosz je zabrał. Komu potem je powierzył, nie wiem. Seans kolejny, to mówiłem ja, Wabi. A, jaka mgła. Nie widać lwa świętego Marka. Ba, nie widać nawet żadnej z bizantyjskich kopuł. Nie ma koni, kotów ani stad gołębi nad głowami. Ponte Rialto. Nie wyczuwa ziemi ani nieba. Taka mgła. Nie słychać gondolierów, ani orkiestr, ani dzwonów. Nawet zapach ryb z Peskeri nie dociera do Cadoro. Nie ma kobiet w srebrnych maskach. Wyborne śniadanie z widokiem na kurort. Jajecznica na prawdziwej szynce i jajka na miękko, pieczywo i masło, herbata i kawa, sałatka z owoców, soki w oszronionych dzbankach, jogurt, myśli orzechowe, pasztet, wędliny i sery, chrzan, twaróg z rzodkiewką, pomidory z oregano, no i jeszcze konfitury, krem z wiśnią i ciasta. Jemu jest potwornie głupio, wstyd, że pławi się w dostatku. No, jakimś cudem tutaj zaproszony siedzi nad nietkniętą bułką i nad zimną filiżanką. Czuje, że to wszystko mu się, no, nie należy. I samo siedzenie w tym miejscu już czyni go zdrajcą. Wyślizguje się z hotelu na czczo. Góry też są dla niego za duże. Na te góry również nie zasłużył. Okolice są za piękne, a specjalnie teraz, kiedy lśnią w marcowym słońcu. No w ogóle dookoła za wiele dobrego, za wiele tych darów i za wiele przywilejów. No nie potrafi tego unieść. To jest zbyt przytłaczający ciężar dla kogoś z równiny. Dlatego czym prędzej powraca do siebie. Do pokoju z ciasną kuchnią i do miski z białym barszczem. Wraca chyłkiem do swojej skóry, którą wyprawiły wschodnie wiatry. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa kolekcja czteropłytowych składanek The Best Ever. Rock, jazz, disco oraz wiele innych gatunków muzycznych. Za jedyne 24,99 zł. Mediamarkt.pl. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. I niskie ceny od Lidla. Dzisiaj ser Gouda w kawałku za 4,44 za 400 gramów. Po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci i Gouda sprzedana. Karkówka wieprzowa w plastrach. 7,49 za 560 gramów. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i obiad. Ale deser winogrona jasne za 3,49 za kilogram. Jasne, że tylko 3,49 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Lidl. Co tydzień coś nowego. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49 za 560 gramów. Winogrona jasne za 3,49 za kilogram. O od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę lub zmywarkę na nową. Na przykład przy zakupie pralki Electrolux otrzymasz nawet 300 zł w prezencie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 października, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.